krępuj się, mów czego chcesz, bo po coś w końcu dzwonisz. Więc powiedz, co to jest i skończmy z tym. Dobranoc, kochanie. A sny, co się śnią, niech rano się staną. Cokolwiek się stanie z tobą i mną, tych parę zmarnowanych szans wciąż nic nie znaczy, bo dość siły masz, by cały żal i wiary brak obrócić w nieudany głupi żart, przemilczeć go. Nie było mnie przez parę dni, a ty mnie potrzebujesz, bo coś tam poszło źle. No tak, to przykre. Jednego tylko oszczędź mi, nie pytaj, jak się czuję. No jasne, że pomogę ci, jak zwykle. Dobranoc, kochanie. Ach, sny, co się śnią, niech rano się staną. Cokolwiek się stanie z tobą i mną, tych parę zmarnowanych szans wciąż nic nie znaczy, bo masz dosyć sił, by cały żal i wiary brak obrócić w nieudany głupi żart, przemilczeć go. Dobranoc, kochanie. A sny, co się śnią, niech rano się staną. Cokolwiek się stanie z tobą i mną, tych parę zmarnowanych szans wciąż nic nie znaczy, bo masz dosyć sił, by cały żal i wiary brak obrócić w nieudany głupi żart, przemilczeć go. Tę piosenkę także zagrali na dwóch gitarach i zaśpiewał ją Piotrek kilka miesięcy temu w porannej audycji Zapraszamy do Trójki w piątek rano u pana Wojciecha Mana. A dzisiaj sięgnęliśmy po oryginał sprzed, no już nie bądźmy tacy drobiazgowi, sprzed iluś tam lat, z płyty Z głowy, Piotr Bukartyk i zespół Sekcja. Cokolwiek się stanie, a wcześniej czego tylko chcesz. Teraz znowu nowa płyta, kolejna w naszym dzisiejszym spotkaniu. Krzysztof Napiórkowski. Wiatr wie, jak trzeba nacichać. Za oknem rok się kończy. Nie widać świata, nie słychać, lecz ja coś widzę i słyszę. Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Zaklina, błaga i woła, więc mrok wybiegam na drogę. I nic nie widząc dookoła, zrozumieć siebie nie mogę. Zaklina, błaga i woła, więc w mrok wybiegam na drogę. I nic nie widząc dookoła, zrozumieć siebie nie mogę.

Spotkałem Leszka w 1999 roku. Był już wtedy bardzo dojrzałym artystą o niedościgłej wrażliwości, talencie i otwartości. Pracowałem właśnie nad muzyką do Trzeciego cudu Agnieszki Holland. To z okładki płyty Kaczmarek by Możdżer. Słowa Jana Kaczmarka, który wczoraj 29 kwietnia obchodził swoje urodziny. To jest najlepszy sposób świętowania takiej uroczystości. Słuchanie muzyki mistrza. Find in Neverland, polski tytuł Marzyciel i muzyka nagrodzona Oscarem. A skoro pojawił się już drugi mistrz, Leszek Możdżer, to jeszcze raz wróćmy do płyty Polska, ale tym razem nie do tytułowego utworu, tylko do tego, który jest tuż po nim na płycie. Afryka. Leszek Możdżer zagrał Janowi Kaczmarkowi na urodziny kompozycję Larsa Danielsona, Afryka. To z płyty Polska, Tria Możdżer, Danielson, Fresco. Thank you. Long Road to Tak to jak tak i Night Wishes. Dwie kompozycje z płyty Tomasza Osieckiego, czyli Raga Boya, zatytułowanej Golden Sitar Star. A za chwilę premiera w audycji Teraz Polskie. Nowa płyta zespołu, który dobrze znamy od ubiegłorocznego spotkania w Węgorzewie. To znaczy znaliśmy wcześniej już ten zespół, ale przyznaję, że od lipca 2013 roku jest to znajomość pogłębiona, jeśli mogę użyć takiego sformułowania. The October Leaves wydają nowy album. Płyta nosi tytuł Bardziej Znani, Wiecznie Obcy. Zagrają muzykę z tego albumu na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 24 maja w audycji Mało Obiektywnie w sobotę po 22. Ten koncert planowaliśmy na 10 maja, ale te dwa tygodnie to nam się wszystko jeszcze odłoży, więc już na pewno 24 maja po 22 The October Leaves na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej w audycji Mało Obiektywnie na żywo. Jeśli wśród słuchaczy porannych trójki Teraz Polskich są chętni, to proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. To będzie mało obiektywny koncert zespołu The October Leaves 24 maja o 22. Jeszcze pewnie niejednokrotnie będę o tym przypominał, ale już dziś serdecznie Państwa na ten wieczór zapraszam. A skoro padło słowo Węgorzewo, to przypominam, że trwa już kolejny etap głosowania w konkursie o Grand Prix Seven Festival 2014. Na stronach sevenfestival.com i także na stronie trójkowej znajdą Państwo piętnastkę, która jest w kolejnym etapie. Zespoły Flash, Yellow, Bigsbit, Casino, Nox, Grawitacja, Dom na Drzewie, Bad Request, Mademoiselle, Carmel i The Zebras, Black Diamond, One Future, Headboat, Grapefruit, Zdalnie Sterowani i Concrete Hills. Tak jak powiedziałem, cały zestaw można znaleźć na stronach Seven Festivalu i stronach trójki. Głosujemy do 23 maja. Głosujemy tak jak rok temu SMS-owo 71-335, 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Wystarczy wpisać w treść SMS-a nazwę swojego ulubionego zespołu, wysłać go i w ten sposób wybieramy tę ósemkę, która pojawi się już na scenie Grand Prix tegorocznego Węgorzewa, czyli od 10 do 13 lipca znów spotykamy się na pięknych polskich Mazurach. O tym też jeszcze będę niejednokrotnie mówił w audycji Teraz Polskiej i zapewne również w naszych spotkaniach sobotnich w audycji Mało Obiektywnie. Było sporo słowa, to teraz będzie trochę muzyki. The October Leaves z nowej płyty. przechodzi za dnia, by w nocy tonąć w snach. Niewielu go zna, bo wciąż zmienia twarz. Niedługo potem znów idzie spać. Zbyt wielu tych, którym zaufać chciał, na jego widok odwraca wzrok. Za dużo kłamstw wypowiadanych za dnia, bo w życiu liczy się tylko gra. Choć jeden znak w ukryciu za dnia, wieczorem znów sam, zbyt twardy, by zmienił go strach. Przyjaciół tłum zawsze skory do drwin, gdzieś ukryty sens. Zapomniany śmiech, dla innych to gest, być może otarł się o śmiech. Bracia Kamil i Szymon Bartkowiakowie, a także Kamil Rutkowski i Piotr Szopa, czyli zespół The October Leaves, z nowej płyty Bardziej Znani, Wiecznie Obcy, 1994 i Dzieci Jutra. Zagrają te piosenki na żywo na pewno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 24 maja, tuż po 22. Gdyby chcieli Państwo się na ten koncert wybrać do Trójki, proszę dać znać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. I czas się pożegnać, bo od czwartej jak zwykle będzie trójkowych słuchaczy budził Piotr Łodej, a ja mam jeszcze tylko jedną płytę przygotowaną na dziś, zespół Radio Bagdad. Takich dwoje i Poławiacz Prawd. W sobotę się nie słyszymy, za to widzimy się w Sopocie. Do zobaczenia.